الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selatü selam getirelim. Geçen ders Allah Azze ve Celle'nin el sıfatından bahsetmiştik. Bugün de inşallah İmam Buhari'nin bab başlığında zikrettiği gibi Allah Azze ve Celle'nin iki tane sıfatından el gayra ve el şahs gayret el gayra ve şahs. Oku. Mesut, evet. Kâle İmâmul Bukhari Bâbu kavlillâhin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem La şahusa agyaru minallah La şahsa La şahsa agyaru minallah. Evet. Kâle İmâmul Bukhari rahimahullah La şahsa agyaru minallah. Hadisi de oku. Bab başlığının altındaki cümleyi de oku. Ve kal Ubeydullah. Aynı bab başlığında. Evet. Eksik. Altında muallak bir rivayeti var. Ve kal Ubeydullah ibn Amr an Abdil Melik la şahsa agyaru minallah. Evet, şimdi hadisi oku. Kale İmamul Bukhari rahimahullah haddesena Musa ibn İsmail kal haddesena Ebu Una Ebu Avane Ebu Avane kal haddesena Abdul Melik an Verradin Ketibil Mughirati an Mughirati kal kale Sa'd ibn Ubadete لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأن أغير منه والله أغير مني والله لأنا لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيره الله حرم الفواحش من أجل غيرة الله من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. Evet, ilk ولا أحد كلمesi sanki sizde şey gördüm onu. ولا أحد أحب إليه diyor ya. ولا أحد أحب إليه العذر. Onu fetha yapın. ولا أحد diyor ya. أحب إليه ولا أحد Arapçasında gördünüz mü? Ahadu ahabbu. ولا أحد أحب إليه. Oku Ömer tercümesini. Ha? Yok. İlki ahadun, ikincisi ahad hocam. İkincisi ilki ahad. O ahadun da fetho olacak. Oku. Bize Abdülmelik İbni Umeyr El-Mughire'nin katibi olan Verrak'tan tahdis etti ki El-Mughire radıyallahu anh şöyle demiştir. Ensardan Hazrec'in seyyidi Sa'd ibn Ubade. Bak başlığın tercümesini okumadın. Önce bir bak başlığın tercümesini oku bakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan daha kıskanç hiçbir şahıs yoktur. Kavli babı. Bize Abdülmelik ibn Umeyr El-Mughire'nin katibi olan Verrat'tan tahdis etti ki El-Mughire radıyallahu anh şöyle demiştir. Ensardan Hazrec'in seyyidi Sa'd ibn Ubade, eğer ben karımın yanında yabancı bir erkek görsem onu kılıcımın geniş yüzüyle değil keskin tarafıyla vurur öldürürdüm dedi. Onun bu sözü Resulullah'a ulaştı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Ubade'nin bu gayret ve hamiyetinden hayret mi ediyorsunuz? Hayret etmeyiniz. Vallahi ben elbette Sa'd'den daha kıskancım. Allah da benden daha kıskançtır. İşte Allah'ın bu gayretinden dolayıdır ki Allah açık, kapalı bütün çirkin işleri haram kılmıştır. Allah'tan daha çok hücceti seven hiçbir kimse de yoktur. İşte bundan dolayıdır ki Allah birçok mübeşşirler ve münzirler göndermiştir. Bir de Allah Teala'dan fazla met ve senayı seven kimse de yoktur. İşte bundan dolayıdır ki kendisine itaat edenlere cenneti vaat etmiştir buyurdu. Evet. Şimdi İmam Buhari ne yapmış? Bab başlığına evet, hadiste geçen iki tane neyi? Sıfatı almış koymuş. Önce şahsı zikretmiş, sonra gayreti zikretmiş. Biz şimdi gayretle başlayalım önce. Nedir? El gayra. Tabi Türkçe'de gayret diye bir kelime var. O bizdeki gayret değil. O Türkçe'de olan gayret değil. Şimdi iki türlü kıskançlık var. İfade tarzı yönüyle. İki türlü kıskançlık. Bir tanesi haset. Türkçe'de geçmiş. Haset. Türkçe'de de bu kelime mevcut. Haset nedir? Haset birinin birini kıskanması. Dünyevi bir şey de olabilir. Uhrevi bir şey de olabilir. Ne demek dünyevi bir şey? Yani Ömer'in benden fazla malı vardır, ben Ömer'i kıskanabilirim. Ömer'in benden fazla ilmi vardır, ben Ömer'i kıskanabilirim. Harun abinin benden çok çocuğu vardır, onu kıskanabilirim. Bir de uhrevi boyutu vardır. Nedir mesela? Aşere-i Mübeşşere cennete gitmiştir, ben onları kıskanırım. Abla İbni Mesud cennete gitmiştir, ben onu kıskanırım. Bunda olduğu gibi. Demek ki hasedin iki boyutu var. Dünyevi ve uhrevi. Bu uhrevi boyutta bir problem yok. Çünkü insanlar uhrevi boyutu hep iyileri kıskanırlar. Kimse Firavun'u kıskanmaz. Kimse Nemrut'u kıskanmaz. Kimse Haman'ı kıskanmaz. Çünkü niye? Nar-ı Cahim'in içinde yanıp tutuşuyor. Galyan. İşte bu dünyevi boyutunda ikisi var. Hayır ve şer. Her kıskançlık kötü değildir. Ha, adamın ilmi vardır kıskanırsın. Ama o ilmi tahsil etmesini engellemek için tabii dalavere de yapmazsın. İlmi vardır kıskanırsın. Yani herkes İmam-ı Azam'ı kıskanabilir. İmam Şafii'yi kıskanabilir. İmam Ahmed bin Hanbel'i kıskanabilir. İbn-i Teymiye'yi kıskanabilir. Şeyh Albani'yi kıskanabilir. Şu anda kafasında alim diye vasıflandırdığı bir insanı kıskanabilir. Bir problem yok. Başka? Adamın o kadar çok malı vardır ki doğrudan malını kıskanmaz da infak ediyor adam. Hayretle bakar ya ne kadar güzel. Adamın bu kadar malı var birileri gibi saklamıyor. Malını toplayıp da saymıyor. Ne yapıyor? İnfak ediyor, sarf ediyor. Kıskanabilir. Bir tanenin çok çocuğu var. Bir bakmış 6 tane erkeği var, 3 tane kızı var. 6'sı da hafız. Kızların 3'ü de hafız. Kıskanabilir. Bunlar iyi şeyler. Bunlarda bir mani yok. Bunlarda bir engel yok. Ama bir de ne var? Kötü olan şer kıskançlık var. Ne var? Şer kıskançlık var. O da nedir işte? İnsanın hak etmediği bir şeyi kıskanması. Yani sen sabahtan akşama kadar yatacaksın, hiç çalışmayacaksın. Adam ekmeğiyle ne yapacak? Oynayacak, gayret edecek, çalışacak. Ondan sonra yattığın yerden vatandaşın malını, mülkünü ne yapacaksın? Kıskanıp tenkit konusu yapacaksın. İnsanlara kötüleyeceksin. Kıskançlığından dolayı bak görüyor musun? Hiç kimse böyle çalışarak zengin olamaz. Muhakkak haramdan kazanmıştır diyeceksin. Kıskançlığın götürdüğü nokta. Yani örneklendirebilir. Çoktur bu. Demek ki kıskançlığın dünyevi olarak hayır ve şer olmak üzere neyi var? İki boyutu var. Bu hasetle alakalı. Her insanda bulunan garize. Her insanda bulunan ne? Duygu. Bir de ne var? Gayret dediğimiz kıskançlık var. Bu da nedir biliyor musunuz? O hasetteki kıskançlık gibi değildir bu. Bu düşkünlük kıskançlığı. Düşkünlüğünden dolayı, yani yaşlılık düşkünlüğü değil. Bir insana çok düşkün olursunuz, çok seversiniz onu, çok. O kadar çok seversiniz ki o düşkünlükten dolayı kıskanırsınız. Çok sevdiğini sokaktaki adama selam vermesini bile kıskanırsın. Çok sevdiğini biriyle konuşmasını bile kıskanırsın. Çok sevdiğini yanından geçerken Esselamu Aleyküm demesini kıskanırsın. Niye? Daha önceden sana Esselamu Aleyküm demiştir. O anda tonu biraz düşüktür. Asabını bozmuştur bu. Yani ne oldu demişindir? Kıskanabilirsin. Annenin çocuğunu kıskanması. Annenin çocuğunu kıskanması. İneğin yavrusunu kıskanması. Düşkünlük. Düşkünlük kıskançlığı bu. Bir kocanın karısını kıskanması da, bir kadının kocasını kıskanması da hasete girmiyor doğrudan. Neye giriyor? Gayrete giriyor. Çünkü bu çok fazla sevgiden mütevellit olan kıskançlıktır. Çok fazla sevgiden mütevellit olan kıskançlıktır. Yani bir alimi kıskanmayan adam beyus olmaz. Bir zengini kıskanmayan adam beyus olmaz. Ama karısını kıskanmayan adam beyus olur. Anlatabildim mi? Karısını kıskanmayan adam beyus olur. Bunda olduğu gibi. Demek ki biz bu düşkünlük kıskançlığından bahsediyoruz. Her zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle eksik ve kusur içeren sıfatlardan ne? Münezzeh. Ya hocam Allah nasıl kıskanır ya? Böyle şey olur mu ya? Kıskançlık, eksiklik, kusur içeren bir vasıftır, bir sıfattır. Allah'a nasıl olur da biz kıskançlık sıfatını izafe ederiz dediğin zaman o zaman deriz ki senin anladığın o haset yoktur Allah'ta. Düşkünlük vardır. Kulu çok sevmesi vardır. Kuluna olan muhabbeti vardır. Bundan dolayı kulunun bazı şeyleri yapmasını hoş karşılamaz. Aynen işte hadiste anlatıldığı gibi Sa'd bin Ubade'nin kime? Hanımına olan kıskançlığında olduğu gibi. Neden? Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı yaratandır. Sevgiyi verendir. Ülfeti verendir. Her şeyi verendir. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle yarattığı bu kolunu boşuna yaratmamıştır. Bir anlam ifade etsin diye bir görevle yaratmıştır. Kul Allah Azze ve Celle'nin çizdiği doğrultuda giderse Allah'ın istediği bir kul olur. Ama yok, o doğrultunun dışına çıkarsa Allah'ın istemediği bir yola girmiş olur. İşte Allah da kuluna olan düşkünlüğünden dolayı o yola girmesin diye bazı kaideler, kurallar koymuştur. O kurallarda bu hadiste anlatılıyor. Yani kulunu çok seven, kuluna çok düşkün Allah Azze ve Celle'nin kulunun cehenneme gitmesini engellemek için adaleti çerçevesinde, bak başka bir sıfat devreye giriyor. Neyi çerçevesinde? Adaleti çerçevesinde ne yapması gerekir? Belli şeyleri. Yani Allah Azze ve Celle kuluna çok düşkün olur. Adaleti bırakır. Kendine isyan edeni de cennetini alır. Ama burada adalet sıfatı da vardır. Her zaman ne diyoruz? Allah'ın bir sıfatı diğer sıfatının neyidir? Neyidir? Eşidir. Yani Allah Azze ve Celle bütün sıfatlarıyla muttasaftır. Kulda bir sıfat bir tarafa atılabilir. Ben kızarım bugün adaleti bırakırım. Hepinize zulmederim. Bugün kızarım adaleti bırakırım. Ama aleyküm selam. 10 gün kızmam. Ama bugün kızdım adaleti bırakıyorum olabilir. İşte ama Allah Azze ve Celle'nin öyle bir gün bir an kızıp da adaleti bırakması yok. Kızar ama adaletini asla ne yapmaz? Bırakmaz. Onda olduğu gibi. Demek ki buradaki gayretten kasıt işte bu anlamda ne? Düşkünlük. Bu anlamda çok sevgiden ileri gelen düşkünlük. Şimdi ne diyor İmam Buhari? La şahsa ağyaru minallah. Birazdan gelecek bu hadis, buraya koymuş olduğu, birazdan altta da size muallak olarak verdiği İmam Buhari'nin talikatından ama cezim sigasıyla zikretmiş. Ubeydullah İbni Amr'ın Abdülmelik'ten La şahsa ağyaru minallah. Bu hadis de geçiyor hani. Allah'tan daha kıskanç, yani kuluna olan düşkünlüğünden dolayı, mahlukatına olan düşkünlüğünden dolayı daha kıskanç bir şahıs yoktur. Şahıs. Bu hadisin bazı rivayetlerinde ahad, kimse yoktur. Bazı rivayetlerinde ahad, kimse yoktur. Yani Allah Azze ve Celle'den daha kıskanç şahıs yoktur. Allah Azze ve Celle'den daha kıskanç kimse yoktur. Bak başlığına ne yapmış? İmam Buhari bir hadisi ne yapmış? Almış. Ama doğrudan hadise değinmemiş, ona birazdan değineceğiz. El gayra. Evet. Nedir Arapçada? El hasıl minel ünfe vel himyede hamiye. Evet. Çekinmekten, yasaklamaktan, kaçınmaktan mütevellit meydana gelen ne? Kıskançlık. Evet. Çekinmekten, yasaklamaktan, evet, kaçınmaktan meydana gelen kıskançlık. Yani nedir bu? Yani Allah Azze ve Celle kulunu kıskanır. Allah Azze ve Celle kuluna düşkün. Peki neden? Onun haram işlemesine, onun kendi çizdiği kuralların dışına çıkmasına, kendisine isyan etmesine karşı Allah Azze ve Celle nedir? Kıskançtır, istemez bunu. İster ki Allah Azze ve Celle kulu ne yapsın? İyi olsun. Kulu ne yapsın? Kendi koyduğu kuralların dışına çıkmasın. Helalleri icra etsin. Haramlardan ne yapsın? Kaçınsın. O anlamda. Başka şahs. Allah'tan daha ne? Kıskanç bir şahıs. Ya hocam ya, Allah'a şahıs denir mi? Ne demek? Bu ismi değil de sıfatıdır. Allah'tan ne olarak bahsedebiliriz? Şahıs olarak bahsedebiliriz. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir tanesi de onun şahıs olarak tanımlanmasıdır. Diğer bir rivayetinde ahad, kimse olarak tanımlanmasıdır. Şahısla kimse arasında fark yoktur. Burada hiçbir şahıs yok dediğinde hiçbir kimse yok demektir. Burada 20 şahıs var dediğinde 20 kimse var demektir. Bunlar Arapçada birbirini tamamlayan şeylerdir. Nedir şahıs? Maşahusa ve bane an gayrihi. Ne yapan? Gayrından, kendisi dışındakinden ayrılan, kendisi dışındakinden farklı neye? Sıfatlara, neye? Zata sahip olan herkes şahıstır. Bak herkes nedir? Şahıstır. Her ikisi de hadisin muhtelif rivayetlerinde geçtiği için bunu inkar etmek mümkün değildir. Kulun şahsiyetinden bahsetmiyoruz. Kulun bir şahsiyeti var elbette. Necmi'nin bir şahsiyeti var. Benim şahsiyetim Mesud'un şahsiyetinden farklı. Çünkü ben zaten de farklıyım, vasıflarla da farklıyım. Zaten de farklıyım, vasıflarla da farklıyım. Allah Azze ve Celle'nin şahsı neden farklı? Mahlukatından farklı. Aynen Allah'ı neyle tanımladığımız gibi şey. Hiçbir şey Allah'ın neyi değildir? Dengi değildir. Yani şey demek, Allah Azze ve Celle'yi küçümsemek demek değildir. Aksine nedir? Şey demek, Allah Azze ve Celle'yi yüceltmek demektir. Neden? Neden? Hiçbir şey yoktur ki Allah Azze ve Celle'ye ne yapsın? Denk olsun. Hiçbir şey yoktur ki Allah Azze ve Celle'ye denk olsun. Zaten şey demek eşyanın neyidir? Kendisidir. Yani eşyayı yok saymak mümkün müdür? Mümkün değildir. Peki eşyayı diyor ki İmam Buhari Allah Azze ve Celle, İmam Buhari bu bab başlığı hakkında Allah Azze ve Celle bu anlamda şahıs ve neyle? Gayret, kulu olan düşkünlüğünden mütevellit olan kıskançlıkla ne yapabilir? Tanımlanabilir. Diyor ki İmam Nevevi, alimler dediler ki gayretin, kıskançlığın aslı yasaklamaktır. Yani ne demek? Er-raculu gayurun ala ehlihi. Adam ne yapar? Ehlini, hanımını ne yapar? Kıskanır. Yani ey yemnahum minet taalluk bi ecnebi bi nazar. Yabancının onlara ne? Bakmasını kıskanır. Yabancının onlara bakmasını kıskanır. Ondan dolayı ne yapar bu usta? Yasak koyar. Ondan dolayı ne yapar? Bu usta yasak koyar. Yine kendi ehlinin yabancıya bakmasını ne yapar? Kıskanır. Bu usta onlara ne yapar? Yasak koyar. Ev hadif, ev gayri, ya da kendi ehlinin yabancıyla konuşmasını ya da yabancının kendi ehliyle konuşmasını ne yapar? Kıskanır ve yasak koyar. Vel gayratu sıfatu kemal. O halde buradaki kıskançlık nedir? Ne sıfatıdır? Olgunluk, mükemmellik sıfatıdır. Eksiklik sıfatı değildir. Hafız İbn Hacer de diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten diyor başka bir hadiste bu gayreti açıklamıştır. Bu kıskançlığın ne olduğunu. Ne? İnnallaha yagar. Allah Azze ve Celle muhakkak ki ne yapar? Kıskanır. Peki nedir o? Ve gayretullah en ye'tiyel mu'min ma harramallah. Allah'ın kıskançlığı mümini Allah'ın haram kıldığına yönelmesiyle ortaya çıkar. Mümini neye? Allah'ın haram kıldığına yönelmesiyle ortaya çıkar. Peki o zaman şöyle bir sual gündeme gelir. Burada Allah'ın kıskanmasından mütevellit kulun Allah'ın haram kıldığına yönelmesi midir? Yani burada kıskançlık yoktur. Demektir ki şu, bu kıskançlık burada Allah Azze ve Celle kulunu kıskanır. Yani kulunun harama yönelmesini istemez. Bu mu demektir? Hayır, bu demek değildir. Ya ne? Allah kıskanır. Kulunu kıskanır. Bunun bir gereği olarak bundan mütevellit haramı yasaklar. Yoksa Allah'ın kıskanması Allah'ın haramı yasaklaması anlamında değildir. Birazdan hadiste gelecek. Yani demek ki Allah'ın haramı yasaklaması Allah'ın kıskanması demek değil, Allah'a kıskanmasının bir gereği. Anladık? Anladık burayı. Allah'ın haramı yasaklaması Allah'ın kulunu kıskanması demek değil. Ya ne? Allah'ın haramı yasaklaması ne? Allah'ın kulunu kıskanmasının bir gereği. Bir sonucu. Çünkü bazıları çıkmışlar demişlerdir ki Allah kıskanamaz. Bu anlamda kıskançlık olamaz. O halde anlamı nedir? Nedir bu? Tevil etmişlerdir yani. Tevil kapısını açmışlardır. Allah'ın kıskanmasından mana Allah'ın haramı ne yapması? İlan etmesi. Kuluna haram kıldığı şeyleri ne yapması? Haber vermesi, bildirmesidir. Hayır, bu onun bir gereğidir. Asla o anlamda değildir. Ona böyle bir şeyi izafe etmek doğru değildir. Şimdi peki neden yani böyle şeylerle vasıflanmıştır? Ne demek böyle şeylerle? Yani kulda da olan, isimleri müteradif olan, aynı olan şeylerle vasıflanmıştır. Yani şimdi diyoruz ki kul kıskanır. Allah kıskanır diyorsun ama işte Allah kıskanmıyor. Allah ne yapıyor? Seviyor, düşkünlüğünden bunu yapıyor. Düşkünlüğünden kıskanıyor. Normalde zulümlü bir kıskanma değil. Yani neden böyle? Şimdi soru sorulur. Aynı adama denir ki Allah işitir. Kul da ne yapar? İşitir. Bak her iki vasıfta ne de var? Hem Halık'ta hem mahlukta. Allah görür. Kul da ne yapar? Görür. Allah bilir. Kul da ne yapar? Bilir. Yani bunu ne yaparsınız? Çoğaltırsınız. Ha, demek ki isimlerdeki benzerlik, isimlerdeki benzerlik müsemmadaki benzerliği ne yapmaz? Gerektirmez. Her zaman söylüyoruz. Benim de burnum var, sivrisineğin de burnu var, filin de burnu var. Üç ayrı burun. İnsan burnu, sivrisinek burnu, fil burnu. Üç ayrı burun. Üçüne de burun diyoruz ama arkalarındaki burun yani müsemma ney? Farklı. E bu mahlukta böyle olunca Halık'la mahluk arasındaki fark da nedir? Beyyindir zaten. Açıktır. Heh. Demek ki Allah'ın kıskanmasını kulların ney? Zalimane olan kıskançlığıyla ne yapamazsın asla? Karıştıramazsın. Peki neden böyle? Ya sen gayb olanı şahitle açıklayacaksın. Gayb olanı yani gaybde olanı idrakin içinde ama ilmin dışında olanı idrakin içinde ama ilmin dışında olanı neyle açıklayacaksın? Şahitle bilinenle açıklayacaksın. Yani bir örnek verelim. Şimdi Allah Azze ve Celle bilir diyoruz değil mi? Bilir. Bilir. Allah Azze ve Celle görür. Allah Azze ve Celle işitir. Üç tane sıfat isnat ettik Allah Azze ve Celle'ye. Şimdi ben soruyorum. Diyorum ki Mehmet'e, Mehmet eğer sen bilmeseydin, sen görmeseydin, sen işitmeseydin Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü takdir edebilir miydin? Yani Allah'ın nasıl bir ilme sahip olduğunu, nasıl bir görmeye sahip olduğunu, nasıl bir işitmeye sahip olduğunu takdir edebilir miydin? Doğuştan kör bir insan düşünün. Doğuştan kör. Görmeyi bilmiyor. Görme sıfatını, lezzetini ne yapamış? Tadamamış. Siz bu insana Allah'ın görme sıfatının yüceliğini ne kadar anlatırsınız? Doğuştan sağır olan bir insan düşünün. Doğuştan sağır. Allah Azze ve Celle'nin işitme sıfatının yüceliğini ne kadar anlatırsınız? Deli bir insana, deli, sokaktaki deli bir insana, aklı gitmiş bir insana ya da çocuğa Allah Azze ve Celle'nin bilme sıfatının yüceliğini nasıl anlatırsınız? Anlatamazsınız. Mümkün değil. O halde Allah Azze ve Celle kendi ruhundan bize üfürdüğünde vermiş olduğu bu sıfatlarla neyi amaçlıyor, neyi istiyor? Onun yüceliğini bizim ne yapmamızı? Takdir etmemizi. Bize de veriyor ki bilelim. Ha şimdi ben görüyorum ama benim görmem bir kartalın görmesi gibi değil. Kartala da görme vermiş. He. Ben duyuyorum ama benim duymam bir yarasanın duyması gibi değil. Yarasaya da ne vermiş? Duyma vermiş. E şimdi benle kartal arasında görme bu kadar farklı. 100 kilometre havadan görüyor. He. Benle yarasa arasındaki işitme bu kadar farklı bilmem kaç 100 kilometre ilerideki sesi algılıyor. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle mütefavit yani değişik oranlarda bu sıfatları mahlukatına tevzi etmiş. Mahlukatı da bu değişik oranlardaki sıfatları kendi içinde ya şu kartala bak nasıl görüyor ya Subhanallah ya 100 kilometre yukarıdan nasıl görüyor? Şu yarasaya bak ya 100 kilometre ilerideki sesi nasıl algılıyor dediğinde o zaman adama derler ki kartalı yaratan da Allah, yarasayı yaratan da Allah. O yaratan işte nasıl görür kim bilir, nasıl işitir bir düşün. Anladık? Demek ki şahit olanla açıklıyoruz. He, işte niye şahıs kelimesini kullanmışız? Peygamber aleyhissalatü vesselam niye şahıs kelimesini? Sen bileceksin şimdi benim şahsım. 100 kiloluk adamım ben. 100 kiloluk. He, şurada Recep'in şahsı 60-70 kiloluk. Şimdi Recep koşsa bile ben koşsam. Arada fark beyin açık değil mi? Yani onun koşma iktidarı benden çok çok daha ne? Fazla. O da bir şahıs, ben de bir şahısım. Allah Azze ve Celle'nin şahsiyeti bizim anladığımız anlamda etten, kemikten, carihadan, organdan oluşan değil. Haşa. Nasıl ki Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. İşte aynı kimse o anlamda Allah'tan daha kıskanç şahıs yoktur. Aynıyla, zatıyla böyledir. Ondan dolayı bizzat ne yapılmıştır? Böyle tanımlanmıştır. Şimdi Allah Azze ve Celle cennetten bahsediyor. Ufkunuzu açıyorum. Cennetten bahsediyor. İşte cennette bal var diyor. Cennette nehir var diyor. Cennette yastık var diyor. Cennette köşk var diyor. Var var var. Bir sürü var. Ya neden Allah Azze ve Celle bu kelimeleri kullanmış ki? Kullanmasaydı. Yani mesela deseydi ki Allah Azze ve Celle cennette uk var. Uk. Uk. Yani bizim bilmediğimiz bir kelime bu. Uk. Biz bilmezdik ne olduğunu. Ha, cennette uk varmış derdik. Ama ne olduğunu bilmezdik. Mesela deseydi ki cennette sek var. Bilmezdik. E ama varmış derdik. Değil mi? Kabul ederdik. Ama bizim işin ne olurdu? Aklın dışında olurdu. Aklın, tahayyülün dışında olurdu. Ha, uk var, sek var. Ne demek? Ama bak ne diyor? Cennette bal var. Cennette nehir var. Cennette yastık var. Yatak var, döşek var. He. Köşk var, ev var. Bunlar cennette var. E dünyada da var. Yani bunların dünyada olması cennettekilerle eş değer mi? Yani dünyadaki bal. E canım yani şimdi ben balı severim, Cengiz sevmez balı. Yani öyle adam vardı ki ben bazen bakıyorum mesela hayalindeki ev. Diyor ki modern bir apartmanda daire. Herkes köşkü istemez. Öbürkü de diyor ki bir köşk, konak. Örnek. Ha. Cennette nehir var. Dünyada da var. En güzel nehir işte Fırat Nil. Kaynağı nereden zaten? Cennette. Bunlar da nehir, bunlar da su. Şimdi peki neden böyle? Yani o zaman şunu diyebiliyor muyuz biz? Bu aradaki isim benzerliğinden dolayı bunlar aynıdır. Aynı evsaptır. Hayır, değildir. Ne diyor bütün alimler İbn Abbas'ın bize vermiş olduğu kaydeden yola çıkarak? Cennette olan nimetlerin dünyada sadece neyi var? İsmi var. Sadece neyi var? İsmi var. Sıfatı ne? Farklı. Vasfı ne? Farklı. Bir Kevser düşünün. Bir su, bir göl. Ondan içeceksin. Dünyada bana öyle bir su gösterin. Ondan içeceksin. Bir daha asla ne yapmayacaksın? Susamayacaksın. Hadi öyle bir su bulun bakalım. Bir kere içeceksin, kana kana içeceksin, bir daha asla susamayacaksın. Yani demek ki ne değil? Ha, isim benzerliği asla neye gündeme getirmez? Müsemmanın benzer olduğunu gündeme. Bu birinci kaydı. İkinci, mecbur bize o isimle hitap edecek ki ne yapalım? Cennetin güzelliğini tasavvur edelim. Aynen Allah'ın sıfatlarının yüceliğini ne yaptığımız gibi? Tasavvur ettiğimiz gibi. Tahayyül ettiğimiz gibi. Onun için bunlarla Allah Azze ve Celle'nin tanımlanması, vasfedilmesi onu küçültmez. Aksine ne yapar? Yüceltir. Adam diyor ki Allah kıskanır. İşitir diyor ya. Bizde olan bütün vasıfları Allah'a ne yaptı? İsnat etti. E ne oldu? Sen Allah'ı yüceltmedin ki diyor. Küçülttün. Aksine Allah'ı sen ne yaptın? Yücelttin. Allah'a yücelttin. Allah'a sen ne yaptın? Yücelttin. Tazim ettin. Neden? Çünkü bunlar bizde var. Böylelikle aradaki açık farkı ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. E olmasaydı zaten göremezdik. Olmasaydı göremezdik. Bilemezdik de. Ne diyor? Sizde yok. Almamış onu. Diyor ki İmam Buhari ve gâle Ubeydullah İbn Amr. Ubeydullah İbn Amr dedi ki an Abdülmelik, Abdülmelik'ten. Kim o? İbn Umeyr. Abdülmelik İbn Umeyr. Ondan dedi ki, rivayet etti ki o da El-Mughira'dan, o da Sa'd bin Ubade'den. La şahsa aghyaru min Allah. Allah Azze ve Celle'den daha ne? Kıskanç, kuluna düşkün ne yoktur? Şahıs yoktur. Şimdi İmam Buhari burada dikkat ederseniz Sizin tercümenize niye onu almamış bilemiyorum. Arapçasını da almamış. Çok enteresan. Eksiklik var orada. Muallak bir rivayet kullanmış. Muallak. Yani direkt Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a izafe etmeden kendi şeyhinin şeyhinden ne yapmış? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini kullanmamış ama merfu bir rivayet olduğunu ima etmiş. Demiş ki Ubeydullah İbn Amr Abdülmelik İbn Umeyr'den rivayet etti. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki arada ne var? Silsile var. Bir iki ravi var en az. O düşürülmüş. He, Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Ve gal demiş cezim sigasıyla. Yani ne? Kesinlik bildiren siga kıyıl dememiş. Zükira dememiş. Ruhiye dememiş. Yani temriz bildiren sigayla değil. Bu ne demek? Bu şu demek. İmam Buhari demek istiyor ki bu benim şartım dışında Buhari'nin sahihdeki şartı ne? Çok ne? Kuvvetli. Benim şartım dışında başka kanallardan da ne yapılmıştır? Vasledilerek. Ne yapılarak? Vasledilerek rivayet edilmiştir. Yani aradaki o düşürülen ravilerde verilerek en son Sa'd bin Ubade'ye vardırılmış ve rivayet edilmiştir. Kimdir bunu rivayet edenler? Ha, bunu İbn Hacer Fethül Bari şerhinde uzun uzadıya anlatıyor. Ha, çok ona girecek değilim. Nedir mesela? Bir tanesi İmam Darimi. Bir tanesi kim? İmam Darimi ne yapmış? Bunu vasletmiş başka bir yolda. Diğeri Ebu Bekir el-İsmaili. O da bir başka yoldan ne yapmış? Bunu vasletmiş. Hulasa bunlar orada mevcut. Yani demek istiyor ki İmam Buhari birileri bu şahs kelimesini ne yapabilir? İnkar edebilir. Neden? Ben burada her ne kadar bunu muallak rivayet olarak zikrettiysem de bu benim rivayetim dışındaki başka rivayetlerde nereden geliyor bizzat? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan geliyor bu orada. Şahs kelimesini ne yapıyor? Aleyhissalatü vesselam kullanıyor. Mesela bunlardan bir tanesi İmam Müslim'in rivayeti. İmam Müslim'in sahihinde geçiyor. Şimdi Buhari'de hadisin lafzında ahad geçiyor. Ama hadisin lafzında ahad geçtiği halde Buhari bab başına neyi almış? Şahsı almış. Niye? Cehmiye'ye ne olsun? Tokat olsun diye. Gördük mü? Yani kendi rivayetinde ahad geçiyor ama bab başına neyi almış? Şahsı almış. Yani ne diyor İmam Müslim'in rivayeti? Diyor ki Sa'd bin Ubade Lev ra'eytu racülen ma'amra'eti eğer diyor bir adamı hanımımla birlikte görsem le darabtuhu bis seyfi gayra musfahin anhu. Ne yapardım o adamı? He, kılıcımın keskin tarafıyla, geniş tarafıyla değil, keskin tarafıyla vurur öldürürdüm. Fe belaga zalike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamber efendimize vardı. Fekal dedi ki etacebune min gayreti Sa'd. Siz Sa'd'ın bu kıskançlığını şaşkınlıkla mı karşılıyorsunuz? Hayret mi ediyorsunuz buna? Fe vallahi Allah'a yemin ederim ki le ene aghyaru minhu. Ben Sa'd'dan daha neyim? Kıskancım. Vallahu aghyaru minni. Allah da benden daha nedir? Kıskançtır. Daha sonra devam ediyor. Min ecli gayretillah. Min ecli gayretillah. İşte Allah bu kıskançlığından dolayı harramel fevahişe. Ne yaptı? Fevahişi, fuhşiyatı haram kıldı. Hangisi? Ma zahara minha ve ma batan. Gerek açık olanı, gerekse ne? Gizli olanı. Gerek organlarla, lisanla ortaya konulanı, gerekse kalbi olanları. Ve la şahsa aghyaru minallah. Aleyhissalatü vesselam diyor. Allah'tan daha kıskanç kimse, şahıs yoktur. Ve la şahsa ahabbu ileyhil özru minallah. Özrün kendisine ne? Daha sevimli geldiği Allah'tan başka hiç kimse yoktur. Min ecli zalike işte bundan dolayı ba'asallahul murselin mübeşşirin ve munzirin. Allah peygamberleri, müjdeleyenleri, uyaranları gönderdi. Ve la şahsa ahabbu ileyhil midhatu minallah. Allah'tan kendisine evet övülmenin daha hoş geldiği kimse yoktur. Övmeyi en çok kim sever? Allah Azze ve Celle sever. Min ecli zâlike vaadallahul cennet. Allah bundan dolayı ne yapmıştır? Cenneti vaat etmiştir. Bunu Müslim dışında İmam Ahmed de ne yapıyor? Zikrediyor. Daha sonra İmam Ahmed'in oğlu Abdullah İbni Ahmed bu rivayeti zikrettikten sonra hadisin ravilerinden Ubeydullah el-Kavarili'nin şöyle dediğini söylüyor. Hadisi rivayet eden ravilerinden biri olan Ubeydullah el-Kavarili diyor ki hadisi rivayet ettikten sonra Leysa hadifun eşedde alel cehmiye min hazel hadif. Cehmiye'ye karşı bu hadisten daha şiddetli, tokatı böyle güçlü olan başka bir hadis yok diyor. Evet, bu kadar güçlü bir hadis. Çünkü niye? Allah'ın bu anlamda kıskançlığını Cehmiye asla ne yapmaz? Kabul etmez. Ama ortada ne var? Peygamber aleyhissalatü vesselamın açık neyi var? Nas'ı var. Hadisin lafızlarına şöyle kısaca bir göz geçirelim bizdeki rivayetiyle. Diyor ki Gale Sa'd ibn-i Ubade Lev ra'eytu raculen ma'amra'eti. Evet. Hanımımla bir adamı görsem la darabduhu bis seyf. Kılıçla onu ne yapar? Vururum. Gayra musfah. Ne ile? Kılıcımın keskin tarafıyla. Evet. Ne tarafıyla değil? Geniş tarafıyla değil. Neden? Çünkü Müslüman insanlar hanımlarını ne yaparlar? Kıskanırlar. Hanımını kıskanmayan adam deüstür. Deüs de nereye giremez? Cennete giremez. Açıkça ne de olduğu gibi Nesai'nin ifade ettiği hadiste olduğu gibi. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ve deüs la yedhulul cenneh. Deüs ne yapmaz? Cennete girmez. Onda açıkça ifade edildiği gibi. Daha sonra diyor ki tacebune min gayreti Sa'd. Siz Sa'd'ın bu neyinden? Kıskançlığından şaşkınlığa mı düşüyorsunuz? Vallahi le ene agyaru min vallahu agyaru minni. He. Allah'a yemin ederim ki ben ondan daha kıskancım. Allah da benden daha kıskanç. Bakın şimdi dikkat edin burada. Silsile var. Küçükten büyüğe. Bu çok önemlidir. Bunu pek çok şair görmemiştir. Şimdi Sa'd'ın bir kıskançlığı var. Bakın şimdi. Diyorum ya size. İsim benzerliği müsemma benzerliğini ne yapmaz asla? Doğurmaz. Şimdi ben bunu size örneklendireceğim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. İsim benzerliği müsemma benzerliğini doğurmaz. Şimdi Sa'd kıskanıyor. Resulullah kıskanıyor. Allah kıskanıyor. Sa'd kıskanıyor. Ama Resulullah ondan daha çok kıskanıyor. Allah Resulullah'tan daha çok kıskanıyor. Bakın, yani madem ki eğer kıskançlıkla alakalı mukarene, kıyaslama teşbihse, teşbih olsa aleyhissalatü vesselam böyle bir teşbihe girer mi? Bak kıyas etmiş. Sa'd kıskanır. Ama ben ondan daha çok kıskanırım. Allah da benden daha çok kıskanır. Şimdi Sa'd'ın başına normal mümini al. Normal mümin kıskanır. Sa'd ondan daha çok kıskanır. Resulullah Sa'd'dan daha çok kıskanır. Allah ondan daha çok kıskanır. Şimdi alalım. Ebu Bekir sever. Kimi? Allah'ı. Başka? Resulullah'ı. Ama Allah sevgisini alalım. Ebu Bekir Allah'ı ne yapar? Sever. Resulullah da sever. Ama Ebu Bekir'den daha çok. Allah da sever. Ama hepsinden daha çok. Ömer Ebu Bekir'den daha az sever. Ama o da çok sever. Ama Ebu Bekir onu daha çok ne yapmıştır sevmede? Geçmiştir. Ha, bakın bunlar Allah'ın sevmesini reddetmemizi gerektirir mi? Gerektirmez. Ha, demek ki Sa'd'ın kıskançlığı Resulullah'ınkinden daha az. Yani demek ki küçükten büyüğe, yani şu demektir, şu demektir. Allah Azze ve Celle o kadar çok sever ki, o kadar çok düşkündür ki kuluna, kıskanır ki, onun kıskançlığı asla Sad'ın yaptığını gerektirmez. Şimdi Sad ne yapar kıskanır? Çıkarır kılıcını kınından, vurur ne yapar? Adamın kafasını uçurur. Şimdi İmam Kurtu biliyor ki burada aslında diyor Aleyhisselatü Vesselam bu cevabı vererek Sad'a şey yapmıştır. Yaptığı eylemin yanlış olduğuna yönelik bir cevap vermiştir, inkar etmiştir. İmam Kurtu böyle anlıyor bu hadisi. Neden? Diyor ki yani görsem diyor bir hanımı bir adamla. Şimdi sokakta yani düşünün kaldırımda gidiyor, adam da yanından gidiyor, tevafuk etti yani. Şimdi gördün, vuracak mı? Herhalde İmam Kurtubi böyle anlamış. Böyle anladığından dolayı diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayıplamıştır aslında diyor. Neye? Sağda bu eylemini. Hayır. Aksine Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştı? Tezkiye etmiştir. Neden? Sağdın hanımına olan sevgisini gördüğünden dolayı. Ama bir insanın hanımına olan sevgisi onun ona karşı zulmetmesini gerektirmez. Neyle alakalı? Kıskançlıkla alakalı. Örnek. Açtı evde telefonu, bir gün evdesin çaldı bir erkek sesi. Kapattı. Açtı telefonu evdesin bir erkek sesi. Alo dedi, senin sesini duyuyor, sen de alo dedi, kapattı. Şimdi aklına ne gelecek? Aklına ne gelecek? Normal, tabii ama. Hemen döndün hanıma. Bu kim? Arıyor mu? Vallahi ben bilmiyorum. Doğru söyle, yalan konuşuyorsun. İşte bak, işte Allah böyle kıskanmaz adam. İçinde adalet vardır. Ya da kadıncağız şurada ne yaptı? Dükkanın önünde mala bakıyordu. Bir adam hanımına geldi. O ara adam döndü hanımına, dedi ki ya dedi bu dükkanda siz girdiniz dedi. İşte dedi falan bir şey var mı? Falan mal var mı? Sen de gördün. Vay sen bunu nasıl konuşursun dedi. Evde pataküt. Allah böyle de kıskanmaz. Ya diyorum ya işte bak içine kıskançlığı zulüm karışmaz. Burada Sa'd bu eylemini yapmıştır. Ve olup da yapmamıştır. Görsem demiştir yapardı. Görseydi ama o adamın boynunu vurur muydu? İşte orada zulüm de girebilir girmeyebilir. Yani sokakta selam da vermiş olabilir. Selam vermek boynunu vurmayı gerektirmez. Selam vermek boynunu vurmayı gerektirmez. Ya da kimseyi bulamaz o anda. Ya bacım der ya burada bir çarşı varmış Behama nerede? Sorabilir de değil mi? O anlamda burada Sa'd o kadar hanımına düşkün ki o kadar kıskanıyor ki diyor ki işte görsem diyor böyle yapardım diyor. Aleyhisselatü Vesselam da onu istinkar amacıyla değil, yani onu kınamak amacıyla değil, yani o Sa'd nasıl hanımını seviyor, düşkün, kıskanıyor, ben ondan daha çok kıskanıyorum. Niye? Sa'd hanımının harama gitmesinden ne yapıyor? Endişe duyuyor. Olmamalıdır. Yasak koyuyor. Ben ondan daha çok ne? Yasak koyuyorum. Allah da bütün kulların harama gitmesine karşı yasaklar koyuyor. Anlamındadır. Anladık değil mi? Bu manada. Ve min ecli gayretillah harramel fevahiş ma zahara minha ve ma batan. İşte Allah bu gayretinden, kıskançlığından dolayı fuhşiyatı gerek açıkta olanı gerekse gizli olanı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Sonra devam ediyor. Ve la ahad ahabbu ileyhil özrü minallah. Evet. Özrün kendisine daha sevimli geldiği Allah'tan başka kimse yoktur. İşte bundan dolayı ve min ecli zelik ba'atel mübeşşirin vel munzirin. Ne yapar? Neyi yollamıştır Allah Azze ve Celle? Müjdeleyenleri ve uyaranları. Nedir özür? Özür nedir? Açalım. Yapılan bir iş sonucunda Allah'tan ne yapmak? Af dilemek. Yapılan bir iş sonucunda Allah'tan ne yapmak? Af dilemek. Neyle ama? O yaptığın işe pişmanlık duyarak ve bir daha o işe dönmemeye azmederek. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle o özrü ne yapar? Kabul eder. Ne yapmıştır işte? Deliller yollamıştır. Peygamberler yollamıştır. Uyaranlar yollamıştır. Aynen nede olduğu gibi, ayeti kerimede olduğu gibi Allah Azze ve Celle لَاَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّ بَعْدَ الرُّسُولِ. Niye peygamberler yollamıştır Allah Azze ve Celle? Artık insanların bundan sonra, peygamberlerden sonra elde ne olmasın? Bize peygamber yollamadın, bize uyaran yollamadın şeklinde delil olmaması için. Yani demek ki Allah Azze ve Celle zalim değildir, özürleri kabul eder. Cahil olabilir bir insan, hasta olabilir, unutabilir, gaflette olabilir. Bunların hepsini kabul eder Allah Azze ve Celle. Yeter ki Allah'ın özür dediği, Allah'ın özür sınıfına koyduğu şeylerde senin bir taksiratın olsun. Ama onun dışında olursa ne yapmaz Allah Azze ve Celle? Affetmez. Affı neye bağlıdır artık? Meşiyetine bağlıdır. وَلَا اَحَدَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمِدْحَ مِنَ اللّٰهِ. Allah övmeyi ne yapar? Çok sever. وَمِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الْجَنَّةِ. Cenneti vaat etmiştir. Neden? Kim ki överse kendini, onu nereye alacaktır? Cennetine. İşte Allah'ı övmenin en güzel yolu da, kaç ders oldu bugün? Kaçıncı ders? 29. He? 29 mu? Allah'ı övmenin en güzel yolu da Allah'ın isim ve sıfat tevhidini ne yapmak? Bilmekten geçer. Allah'ı övmenin en güzel yolu da Allah'ın isim ve sıfat tevhidini bilmekten geçer. İsmini ve sıfatlarını bilirsen Allah'ı en güzel şekilde ne yaparsın? Översin. Yoksa Allah Azze ve Celle'yi övmen sadece neden ibaret olur? Şekilden ve sözden ibaret olur. Kısaca evet, bu dersle alakalı, bu babla alakalı söyleyeceğimiz bunlar. Varsa sorusu olan bu babla alakalı sorsun. Hocam, önce şu bahsetmek, bu alimleri bahsetmek, yani ravileri tespit ederek mi rivayet? Hayır, başka bir mesela Darimi, İmam Buhari'nin burada Ubeydullah Abdülmelik diyor ya, Ubeydullah Abdülmelik. Şimdi bu Ubeydullah Abdülmelik'ten rivayet etmiş. Abdülmelik'ten sonra dikkat ederseniz bir sürü ravi var. Açın hadisinizi. Hadisinizi açın. Şimdi bakın. Abdülmelik diyor, gördünüz mü? Abdülmelik'ten sonra Derrat var. Katibül Muhira. O Muhire'den, o da Sa'd bin Ubade'den. 3 tane ravi var. Şimdi orada bab başlığında İmam Buhari sizde yok. Ne yaptı bu Abdülmelik? Bunu doğrudan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etti. 3 tane ravi ne yapılmış oradan? Düşürülmüş. Ondan dolayı hadis olarak almamış bunu. Bab başlığı olarak almış. Demiş ki Ubeydullah Abdülmelik'ten rivayet ediyor. Abdülmelik de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Allah'tan daha kıskanç bir şahıs yoktur. Ne oldu? Arada 3 ravi ne yapıldı? Düşürüldü. O halde İmam Buhari demek istiyor ki bu benim muallak rivayetim. Yani ne demek muallak? Aradaki 3 ravi düşürdüm. Peki bu aradaki 3 ravi düşürülünce bu munkatı oluyor. Kesik oluyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a varmamış oluyor. Peki bu başka yoldan vasfedilmiş midir? İmam Buhari'nin iki türlü muallakı vardır. Bir, ya bu bapta değil başka bir bapta, başka bir kitapta vasfeder bunu. Vasfetmemiş. Yani Sahih Buhari'nin içinde başka bir kitapta, başka bir bapta vasfedilmemiş. Ya da ne? İmam Buhari bunu diğer eserlerinde vasfedebilir. Yani İmam Buhari'nin Sahih dışında başka eserleri de var. Orada da vasfetmemiş. Ya da başka alimler bunu vasfedebilir. Yani mesela kim gibi? Darimi gibi. Kim gibi? Ebu Bekir el İsmaili gibi. Onlar ne yapmışlar? Abdülmelik'ten sonra 3 tane ayrı raviyle nereye varmışlar? Sa'd bin Ubade. O da nereye? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ne kullanılmış orada hadiste? Müslim'de olduğu gibi. Okudum size Müslim hadisinde. Allah'tan daha kıskanç şahıs yoktur. O anlamda vasfedilmiştir. O anlamda vasfedilmiştir. Ulaştırma. Yani o senette Aleyhisselatü Vesselam ulaştırma. Var mı başka sorusu olan? Hocam bir de buradaki el-uzun kelimesini mütercim özürü hüccet olarak tercüme etmiş. O şeyden dolayı ama özür o anlamda değil. Yani Allah Azze ve Celle ne demek bu, açıkladım, bir daha açıklayalım. Şimdi özürle hüccet arasında ne var? İlişki var. Yani şimdi ahiret günü, ahiret günü bir adam kalksa gelse dese ki ya Rabbi, ya Rabbi ben bilmiyordum. Bilmediğim için benim özrümü kabul et. Bilmeme özrümü ne yap? Kabul et dese. Bilmeme özrümü ne yap? Kabul et. Allah da o zaman diyecek ki benim sana neyim geldi? Delillerim geldi. Neydir mesela? Peygamberler. Neydir? Kitaplar. Sen hiç Muhammed'i duymadın mı? Duydum. Duydun mu Muhammed'i? Duydum. Kur'an'ı duymadın mı? Duydum. Hiç Kur'an'ı görmedin mi? Görmüştüm. Havalimanında çıkarken yurt dışına rafta görmüştüm. Misal bir örnek. Ondan dolayı hüccet olarak tercüme etmiş. Halbuki orada bizzat hadis-i metninde özür geçiyor. Yani Allah özürleri kabul eder. Sever. Allah zalim değil. Ama hangi özürleri? Kula vermiş olduğu ruhsat mahiyetindeki özürleri. Yani Allah ister mi ki bir insana zulmetmek durup dururken? İstemez. Ondan dolayı insanlar demesin ki ya Rabbi bize zulmediyorsun. Bize delil vermedin. Hayır. Ben peygamberler yolladım, artık bundan sonra özrünüzü ne yapmıyorum? Kabul etmiyorum. Yoksa Allah bu özrü kabul etmez, ama kabul ettiği özür vardır işte dediğim gibi. Ne? Adam uyuyakaldı. Hastalandı. Unuttu, gaflete düştü. Bunlar hep nelerdir bire? Özürdür. Bunları da kabul eder. Yani şimdi size soruyorum ben. Ya ben vergiyi unuttum. Son tarihi şuymuş. Dikkat edin bak, bu örnekler güzel örneklerdir. Vergiyi unuttum, son tarihi şuymuş desen. Gitsen vergi dairesindeki müdüre bir ay sonra veya iki gün sonra üstünün. Seni sever mi? Hoş karşılar mı? Basar cezayı, faiziyle alır. Ama bak, adam namazı kılacaktı, o anda unuttu. Vakit çıktı. Allah bunu kabul ediyor. Ya da yani işte uyuyakaldın. Yani uyuyakaldığın için de ne yapamadın? Kalkamadın. Kalkamayınca ne yapamadın? Silahı kuşanamadın. Silahı kaptılar. Uyuyakaldın, namazı kılamadın. Allah kabul ediyor. Kalkar kılarsın. Üzerine bir mesuliyet ne yapmıyor? Yüklemiyor. Yani bu anlamda Allah meşru kıldığı özürleri kabul eder. Ama gayri meşruları kabul etmez. Ondan dolayı da ne yapmıştır işte? Hüccetini vermiştir. O biraz daha herhalde problem olmasın diye öyle tercüme etmiş. Ama doğrusu özür kelimesi geçiyor. Hadisin metninde. Özür zaten Türkçe'de de Arapçadaki gibi ne? Var. Ama dediğim gibi özür ne? Bir günah sadır olduktan sonra, hata sadır olduktan sonra Allah'tan ne dilemek? Af dilemek. Ama nasıl af dilemek? Pişmanlık duyarak bir daha ona dönmemek üzere, onu işlemek üzere af dilemek Allah Azze ve Celle'de. Var mı başka sorusu olan? Hocam büyük günahlar özürden sayılır mı? Yani mesela? Yani şirk koşmayın. Şirk koşma niye özür olsun? O ayrı. O ayrı, mesela sevincinden yapmıştır değil mi? Cehaletinden. Elbette sayılır. Hadislerde geçiyor bunlar. Adam ne yaptı? Çölde devesini kaybetti. Bütün su üstünde. Değil mi? Ondan sonra birden baktı. Tam ölüyordu. Ölmek üzereydi. Deve karşısına çıktı suyla. Adam sevincinden ne yaptı? Ben senin Rabbimim, sen benim kulumsun dedi. Şimdi bunu elbette kabul edilir. Ya da Muaz bin Cebel'in yaptığı gibi gitti. Orada ne yaptı? Tazim kadriyle değil de işte gördüğü için secde etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kimi gördüğünde secde ediyordu aynı zamanda? Hristiyanların Şam'da Kayserilerine secde ettiğini görünce. Peygamber aleyhissalatü vesselam kalkıp da şey yapmadı onu ya. Dinden çıkarmadı. Kaideyi koydu. Bir daha yapma dedi. Secde sadece kime aittir? Allah'a aittir. Zat-ı Envat da öyle. Savaşa çıkıyorlar biliyorsunuz. Peçe şey çaput bağlama işi var ya ağaca. Onda olduğu gibi. Ama bunun da belli bir ölçüsü var elbette. Bunun da belli bir ölçüsü var. Yani bu ilimle alakalı. Hiç ilimsiz insanda bu böyledir belki. Ama bazı şeyler vardır ki onu fıtrat kabul etmez. Yani Muaz bin Cebel eğer Şam'a gitmeseydi, Muaz bin Cebel Şam'a gitmeseydi, dikkat edin bu cümleme. Muaz bin Cebel Şam'a gitmeseydi, Şam'da da Hristiyanların Kayserilerine secde edişini görmeseydi, Muaz bin Cebel'i siz kesseniz o eylemi yapmaz. Çünkü aynı eylemi Ebu Hureyre yapmadı. Hazreti Ali yapmadı. Orada Muaz bin Cebel ne yaptı? Secdenin Allah'a ait olduğunu biliyordu ama yani eğer yeryüzünde ihtirama, hürmete layık bir insan varsa o da sensin niyetiyle ne yaptı? Bunu yaptı. Ama bir örneği vardı, bir sabıkı vardı, değildi. Yani o olmasa yapmazdı. Aynı çaput bağlamada cahiliye döneminde olan bir adetti. Yani bir sabıkı var. Şimdi bir adama siz şey yapsanız, söyleseniz, şeyhini görünce secde edenlere. Deseniz ki, siz bunu neye göre yapıyorsunuz? Bir sabıkınız var mı? Ama sana derse ki Muaz bin Cebel'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a secde etmiş ama o zaman denir ki ona, yani secde etmiş ama başını aldın hadisi sonunu almadın, bir daha yapmamış, yasak koymuş. Anlatabildim mi? Yani ya da işte Yakup Aleyhisselam'ın kime secde edişinde olduğu gibi, oğlu Yusuf'a secde edişinde olduğu gibi. Yani böyle örnekler verirler maalesef. Böyle örnekler verirler ama ayetin başını alırlar, sonunu almazlar. Onda olduğu gibi yani bir sabıkı, şer'i bir sabıkı, delili olacak. Yani şeyhin benim kalbimdekini bilir diyen adam bunu cehaletinden söyler. Ama cehaletinden söyleyip söylemediğinde bir ölçüsü vardır. O da nedir biliyor musunuz? Şudur. Ona sorarsın, dersin ki kalplerde olan ancak kim bilir? Allah bildirir. Bilir. Peki senin şeyhin bunu nasıl bilir? Bilemez. Allah'ın bildirmesiyle bilir der. O zaman ona denir ki Allah nasıl bildirir insana? Der ki bir vahiyle bildirir, bir de ilhamla bildirir. Vahiyle kime bildirir? Peygamberlere bildirir. İlhamla kime bildirir? Evliyalara bildirir. Dediği zaman o zaman adama denir ki ya bunlar nasıl evliya ki bütün kullarını Allah bildiriyor. Şimdi keramet haktır. Ama keramet herkese şamil olmaz. Yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da dahil olmak üzere bütün etbaının, müritlerinin kalbinden geçeni bilsin. Ya da yatakta döndüğünü bilsin. Nasıl Allah'ın bildirmesiyle. Bazılarını bildirir, bazılarını bildirmeyebilir. Ama bunlar genel bir kaide koymuşlar. Yani bir örnek vereyim mesela. Bir örnek vereyim. Aleyhisselatü Vesselam İran seferinde Yasariyetel Cebel Cebel hadisinde olduğu gibi Hazreti Ömer'e şimdi bir geçiş yapacağım. Oradan Cafer-i Tayyar'a ve diğerlerine geçiş yapacağım. Aleyhisselatü Vesselam'ın düşünün. Mute Destanı'nı düşünün. Mute Destanı'nı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam naklen yayın yapıyor değil mi? Nerede? Medine'de. Naklen ne yapıyor? Yayın yapıyor Medine'de. Nasıl bir yayın bu? Minberde kimin nasıl şehit olduğunu, kimin sancağı nasıl aldığını ne yapıyor? Anlatıyor. İşte Cafer-i Tayyar aldı diyor, ondan o aldı diyor. Hepsi ne yapıyor da birer birer şehit oluyor. Bu Allah'ın bildirmesiyle. Peki aynı Aleyhisselatü Vesselam. Dikkat edin. Aynı Aleyhisselatü Vesselam. Diğer savaşlarda bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Bak diğer savaşlarda bunu yapamıyor. Bu bir örnektir. İki tane getiremezsin. Üç tane, dört tane, beş tane getiremezsin. Pek çok savaşa da katılmamıştır icabında. Burada olmuştur. Allah burada bildirmiştir. Sünnetullah onu gerektirmiştir. Hazreti Ömer Yasariyetel Cebelel Cedivel Cedivel'e niye yani sadece orada başka yerde yok? 20 küsür sene kalmış. Neden başka yerde olmamış? Bir yerde olmuş. Yani işte Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasındaki fark. Bir kere oldu diye hepsi reddedilmez. Ehl-i Sünnet'te Sofiler arasındaki fark. Bir kere oldu diye her zaman olur diye bir kaide olmaz. Ama onlar kaide koyuyorlar. Şeyh müridin kalbinden geçeni bilir. Ya Aleyhisselatü Vesselam bilmemiş ki. Şimdi bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Okçulara diyor ki bu tepeyi terk etmeyin. Bu tepeyi. Tembih ediyor, tembih. Ve okçular tepeyi terk ediyor. Amcasıyla ve diğer sahabenin şehit olmasıyla neticelenen bir savaş düşünün. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam bunu niye bilmemiş? İsterseniz o zaman derdi ki terk ederseniz savaşı kaybedersiniz. Niye bilmemiş? Bilememiş değil mi? Bunun örnekleri çok. Ya da yanında Yahudi var. Yanında sahabi var. Yahudi getiriyor. Zehirli yemeği takdim ediyor. Göz göre göre sahabesi gibi ölüyor. Ama farkına vardığı durumlarda olabilir. Cibril gelir bildirir. Ama her zaman olmaz. Her zaman olmaz. Başka bir örnek. Hatib ibn-i Ebi Belta. Mümtehine suresi iniş falan düşünün. Ne yapıyor? Mekke'nin fethi vaki olunca kimsesi olmadığı için orada ne yapıyor? Bildiriyor. Bir mektup yazıyor, işte bir cariye veriyor, yolluyor. Değil mi? E bunu baştan Aleyhisselatü Vesselam bilmiyor ki. Baştan bilmiyor. Bir kuyuya kadar gidiyor, hatta 200-300 kilometre kadar. Sonra vahiy geliyor. Yani niye çıkarken bilmedi? Ha demek ki her zaman olmaz bu. Her zaman olması ne değil? Mümkün değil. Ha. İşte bak bunu yaparken de mucize-i keramette ne yapmıyoruz? İnkar etmiyoruz. Ama adamlar kayda koymuşlar değil mi? Ha. Şeyhin kalbindekini bilir. Bunu bütün mürit söylüyor. Bütün müritler. Çok enteresan. O zaman kalplerde olanı ancak Allah bilir ne demek? Eğer bütün müritlerin kalbinden geçeni biliyorsa bu adam, yani Allah'ın ilmi nerede kaldı? Hafaza, münker, leke, bunlar nerede kaldı bu melekler? Değil mi? Yani böyle bir kayda koyamaz. Bazen olabilir ya. Adamın kalbine ilka olabilir. Olabilir. Yani ne düşündüğünü bilebilir o anda. Mümkündür bunlar. Ama sen bunu böyle bütün neye? Müritlere şamil tutarsan, bütün zamanlara şamil tutarsan, bütün mekanlara şamil tutarsan, o zaman sen seyret rezilliği. Bir de hocam ne zaman öleceklerini bilmiyorlar. Her şeyi biliyorlar da. Yani hesapta yani. O farklı. Yani ne zaman öleceğini bilmiyor değil. Bırak ne zaman öleceğini. Yarın, yarın kendisine, yarın kendisine, he, yarın kendisine DGM'den hangi celbin geleceğini bile bilmiyor. Bırak ne zaman öleceğini. Yani celbin ne zaman geleceğini bilmiyor ya. Yarın kendisine hangi misafirin geleceğini bilmiyor. Yarın kendisine çok sevdiği hanımının hangi muzurluklar yapacağını bilmiyor. Yani sen bırak ölmeyi. Neyi biliyoruz ki Allah aşkına, neyi biliyoruz? Şuradan sokağa çıkınca kimi göreceğiz? Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ya bak ben bugün geliyordum ehlimle. Yani tam arabayla geliyorum, gayet güzel geliyorum. Deli gibi geldi körüklü otobüs. Sıkıştırdı beni, hafif çizdi geçti. Ne bilseydin dururdum bir yerde, otobüsü geçmesini beklerdim. Bak bilememişim demek. Yani bunlar tamamen ne? Safsadan ibaret. Ne Mutezile gibi mucizeyi siz söyleyin, kerameti inkar edeceğiz, ne de birileri gibi kerameti, mucizeyi garip garip şeylerde arayacağız. Var mı başka sorusu olan? Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke.